سورة الإسراء درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقالوا أوائدي لن نؤمن لك أجري تزدقن كوستا حتى تردي پوری تبجر لنا من الارض ينبوعا تردي پوری چوبے منگلرا دزمکینا ينبوعا چینا ددی خبر وضاحت کوما چې بازی ملگری زمنگا د خیر خیگڑی پټولنه کې شامل شوی نو هغه ته پته نه لګی چې زمنګ د سپرس چټی او د سپرس درسي زمنګ پینځر ازي درسي او دوور ازي زمنګ چټی د زیارت راز او د جمعې راز زمنګ چټی او د دین علاوه پینځر ازي زمنګ چې سواکیا رانشي نو زمنګ درس جاری نو دا د هغه لپاره ضروری ده چې هغه پوښي او بل دا خبره ده چ سمرا د دې ټولونه ملګری دي نو کو الله تبارک وتعالى د پار په سریر شتو غنټو کې دومره وخ ور کول شي چې د دې درس ته پارا دا اورېدو په ټیم کې قران راخلی او لغونه ټیم ول ور کوي نو دا به ډېر نور علا نور او د فوی د پارا با او د سمج د پارا او د سوچ او د فکر د پارا با دا اورېدو سره د قران په کتو سره مزید رنا حاصلېږي نو دا ضروری ده. وقالو وایدی لن نؤمن لکا چری تصدیق نه کو مونږ استا کله چې الله تبارک وتعالى د قران کریم د مقابلې لپاره تمامي دنیا ته چیلنج ورکو تمام مخلوقات ته چیلنج ورکړی شو کاغه انسان دی او کاغه جن دے کفیرے دے کتا سو طاقت لرلی شئی نو دا سی قرآن راوڑائی دارنگی اللہ تبارک و تعالیٰ فا قرآن کی دا فوئی او دا سمجھ دا پارا مثالونا ذکر کری دی خو ناپو اسکی ناپو دا احسان مللو پزائی باندے دا ناشکرائی نکار واخ دی نو اس اللہ تبارک و تعالیٰ دی چکل دی پوشی او زان د قران په مقابله کې کمزوري وګڼي نو بیا بیهوده پرمایشونه شروع کی او اعتراضونه شروع کی چې کله پوه شو چې هر مونږ د قران مقابله کول نه شو د قران په شان چې څنګه دلیل پیش کوي داسې دلیل پیش کول نه شو او قران چې څومره وضاحت سره مسله بیانې داغه منلو ته مونږ تیار نه یو نو اعتراضونه شروع کړ په پیغمبر باندې نو سوې منګا تصدیق نکوستا ترځه پوری چوبای منګل را دز مکینه چینه دادو مکه ز مکه چیدا غرونه دی دارنګی ګټی دی او د اوبو وغیرہ په کیسه قسم له تنظیم بغیر د ابي زمزم نه نو نو تدا سی چلوګه کچری ته په حق پیغمبرې نو په کار دی چې ځای په ځای په دې غرونو کې د چینه راخلاصي شي او منګا وینو چې یرا ا ستا د پیغمبرای سره سره وګوره ورته په داسې ځمکه کې چې په هغې کې توقع زمونږ نه وه چینې جاری شو نو مونږ به ستا پیغمبري ومنو نور پسې بیا نور اعتراضونه کوي او تکون لکه جنت یا شي تا لره باغچا من نخیل د کجرو نه وعنب او د انګورو نه فتفجر الانهار نو به یې ته اوبو لره خلالها په منځ د دې کې تبجیرا پا بیولو بانده یره تا خوزان تا پیغمبر وای خو تا دست پکارو چه تا پیغمبره او پتا مای دمر خصوصی انام شوه ده نو فکار دی چه دی دنیا اون دا انامون پتا بانده وی چه تا باغی چه وی دی کجورو نا دی انگورو نا او پا منس که او ببای ده ولی دنیا فرست صرف دنیا تا گوری ده تا نگوری چې د پیغمبر راتلل د سم مقصد د فاره دی او پیغمبر من کم مقصد طرف ته دعوت منګل را کوي خو چون کې منلو ته تیار نو نو مختلف قسم اعتراضونه کوي د دې لپاره چیر اوس په کم طرف باندې منګه ولی چې قران خو چیلنج ورکو چې زه یې کتا سوای چې قران دروغ دی او د ځان نه جوړ کړی دی نو تاسو داسې قران جوړ کئ او وروړی کنه نو چې کله پوه شو چې د دې خو مقابله مونږ کولی نه شو نو بیهوده اعتراضونه یې شروع کړو نو کتستا لپاره ته وایي چې زه پیغمبرم پیغمبریم نو فکار دی چې تا لره د انګورو او د کجورو باغونه وي په منځ کې اوبې به دی او ته پکې ډیر خوشحاله خوشحاله ناس وي مونږ به وایي چې یاره دا پیغمبر بالکل واقعي دی یاره مونږ به ستا پیغمبري منلې وه اوس بل اعتراض او تسقط السماء یا را وغورځی د برنه کما زعمت لکه څنګه چې ته ګومان کوي علینا په مونږ باندې کسفن ټوټه د عذاب او تأتی بالله یا راول الله والملائکه او پرشتې قبیله مخامخ یاره ته ځان ته پیغمبر وای او ته وایي چې زمانه انکار کول هغه سبب د عذاب ګرځي هغه عذاب د څه شي لغونې مونږ ته وخایه تاسو وایي چې یاره عذاب به راشي په تاسو باندې به عذاب کې به ونخلی نو هغه عذاب دې کم دی لږ مونږ ته وخایه که ستا سره طاقت وي نو د عذاب یو ټوکړه به مونږ باندې د بر نه دې راوغورځېږي که نه او که چېرې دا نه چې ته وایي زه پیغمبر یم نو بیا په کار دي چې الله مخامخ راشي او مونږ ته ووایي چې دا پیغمبر دی نو مونږ به ستا تصدیق وکړو او دارنګي پرښتې دی راشي او مونږ ته دی وای مخامخ چې دا پیغمبر دی نو مونږ به ستا تصدیق وکړو تا به ومنو او یکون لک بیتون یا شیتال رکور من زخرفین د سرو زرونه او ترقا فی السماء یا خطل برا اسمان طرف تا ولن نؤمن لرقیک او چری نمنو خطل ستا حتا تر دې پورې تو نزل علينا چراوړې ته پمنګ معنی او چتر راوړې پمنګ معنی حتا تر دې پورې تو نزل علينا چتر راوړې پمنګ معنی کتابن یو کتاب یو خط نقرؤه چې موږ ولولو دې لرا قل سبحان ربي ورتا پاک تر رب زمان پاکي در رب زمان لرا هل كنت نيمزو إلا بشر الرسول مگر بندا پیغمبر دای نور اعتراضونه کچره ته ځان ته پیغمبر وای نو بیا استا ولی دومره جزی پکارو چې تا د سرو زرو کورونه وې او دارنګ منګلی دی چې ته بر الله تبارک وتعالى طرف ته اسمان طرف ته ختلې او کته وای چې زمې راج لتلې ما او زه ختلې ما منګه دا ستا ختل داسې نه منو اله به منو چې مونږ وینو چې ته خېجې او د بره نه یو کتاب ته اثر ای او هغه کتاب راوړې مونږ یې ولولو نو مونږ به پوه شو چې یاره ته پیغمبر دا دومره اعتراضونه یې وکړو خو قرآن د پیغمبر د طرف نه وګوره یو جواب کوي د دې ټولو اعتراضونو یو جواب دلته کېږي هسې ځای په ځای د دغې اعتراضونو جوابونه لکه سورة الانعام کې هم شوي دي چې ته یاره په مونږ باندې کتاب راوړه او ته پرښتې راوله الله تبارک وتعالی هلته ویلي وو که پرښتې په خپل حالت کې رالی نو بیا خو ټینګېدی به نه شي او که چېرې نه پرښتې نه مې انسان جوړ که د انسان په شکل کې راغی نو بیا ستاسو اعتراض نه ختمیږي وایي به چې دا خو انسان دی نو ځای په ځای د دې د اعتراضونو جوابونه هم په تفصیل سره شوي دي خو دلته چې دې اعتراضونه وکړو نو قرآن وګوره اغا د دې د اعتراضونو لنډ جواب کوي چې پیغمبر ته ورته وایا هل كنت الا بشر الرسول زه خو یو بنده پیغمبر یم لکه زمونږ عام طور خلک وایي سو سونار کی اور ایک لوهار کی زرګر چې کم دی نو سل ټنګ ټنګه او د لوهار یو درزی چې ورکی نو ګوره څومره اعتراضونه وکړو قرآن چې کم دی لنډ جواب وکړو چې پیغمبر ورته ووایا پاک ته رب زما زما د رب طاقت شته چې دا ټول کارونه کولی شي داسې پاک ذات دی او دا تاسو چې اعتراضونه کم کوئ نو دا تاسو د دې دپاره نه کوئ چې ګنې موږ به تصدیق وکړو بلکې تاسو د دې دپاره چې یو سړی یو خبرې منلو ته تیار نه نو بیا بهوده پرمایشونه شروع کی او کچره منلی تاسو دا چا چې منلی د دیولې اعتراضونه نه کوي خو تاسو منلو ته تیار نه یای نو الله تبارک وتعالى خود دې کوونکی د خدا سي ذات ته چې پاک ذات ته دا غت سو ګراندی خو کتر کچره تاسو زمانه غوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وای هل كنت الا بشر الرسول نیم زه مگر بنده پیغمبر ما کله ویلی دی چې زه دا کارونه کول شم ما کله تاسو ته دا ویلی دی چې ک تاسو ها دا اومنی کچری تاسو ته زه دا را وړم انو تاسو به دا اومنی ما خو تاسو ته دې خبرې دعوت نه درکړې ما خو چې کم دعوت درکړې دی زه دا الله تعالی استاد ما ته چې کوم وحی کیږي د وحی په ذریعه سره زه تاسو ته د الله تبارک وتعالى پیغامات را رسوما ما خود بشریت نه د دعوی نه علاوه د خدای توب دعوت تاسو ته نه کړی زه خود الله بنده ایم ما خود خدای توب دعوا نه کړی چې زه تاسو له هغه کارونو حکم کوم چې الله تبارک وتعالى کوون کړي ما دا دعوا نه کړی زه بنده ایم اوس هغه خلکو نه تاسو کا چې نبی علیہ السلام ته نن په پاکستان کې د نور نسبت کوي وای دا بشر نه دی او پیغمبر په خپل سوي هل كنت الا بشر الرسول نیم زه مگر بنده پیغمبر او قران مخکې تفصیل کوي چې همیشه د فاره چې کومونو ایمان نه دراوړي ناغي د دې خبرې د وجه نه او ایمان نه دراوړي چې الله پیغمبر بنده را لېګو نو فرمای و ما منع الناس او ندی منکړي خلق لرا ان یؤمنو دی ایمان راوړل نه چې ایمان راوړي اذ جاءهم الهدى کله چراغ دی ته هدایت الا ان قالوا مگر دا الا ان قالوا مگر دا چې وای دی ابعث الله بشر الرسول آیا لګل دی الله بندا استاد زجر منکرین در رسالت تفدې کې بیانېږي یعنی زورنا هغه چاته چې څوک د الله تبارک وتعالى د پیغمبرانو نه انکار کوي نو الله تبارک وتعالى وایي پیغمبر تا خو اقرار وکړو چې زه بنده یم او پیغمبر یم خو په هر دور کې چې وګوري نو په هر دور کې چې کله پیغمبران راغلي دي نو د خلکو د ایمان د راوړلو د ایمان د نه راوړلو دپاره دا خبره د پخوانو خلکو هم وه چې الله په بنده باندې څنګه پیغمبري رالیږي بنده څنګه پیغمبر جوړېدی شي بنده څنګه موږ ته د پیغامات الله تبارک وتعالى را رسول غواړي نه موږ دا نه منو نو کافرانو د کفر وجه سوا چې پیغمبر یې بنده نه منو اوس چې کوم خلک پیغمبر بنده نه مني نو هغې څه دي د دې آیات ته لاندې هغې څه شو چې وایي پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق وایي حاضر ناظر دی اوس په راضي وایي مجلسونه یې جوړ کړي اوس په وایي نبی علیه السلام راضي زه ورته وایي خالي پرېږ دی زه یې خالی پریخی هلته په پاکستان کې په جمعتونو کې هلکه دا ځای ولې خالی پروت دی اوس دلته به پیغمبر راځي نو چې امامتۍ ته ودرېږي د مټ نه راونیو وایي رستو شه وایي تا اوس نه وایي چې پیغمبر حاضر ناظر دی دلته راغلی دی دا ځای دی ولې خالی پریخی و ته امامتۍ ته څه شي مخکې کېږي نبی پیغمبر به مخکې کېږي که ته به مخکې کېږي بیا به یې خوله وازه کړي بیا به ورسره جواب نی الله پاک وایي چې څومره قومونو ایمان بې ایمانی کړې ده او ایمان نه راوړو نو سبب ابدا چې پیغمبر بشر نه منو وی الله پیغمبر څنګه بشر را لیږي نو به ایمان وای ته چې کوم دی پیغمبر ته د نور نسبت کوي او بشر یې نه مني د دې وجه نه سوچ او فکر هغه خلکو له پکار دی په قرآن کریم باندې پوهېږي نه او خلک یې په دوکه کې اچولی دی عوام او ورته وایي پیغمبر نور دی پیغمبر بنده و او نور په دې سیت سره و چې رڼا یې راوړې وه د الله د دین رڼا یې بله کړه چې هغه رڼا نه چا رڼا اغستې ده هغوی په رڼا کې دي او د هغې رڼا نه چې چا رڼا نه ده اغستې هغوی په تیاره کې دي قرآن والات په رڼا کې دي او د قرآن نه چې په خلاف د کاکاجي او د باباجي په ویناګانو باندې چې د قرآن او د سنت مطابق نی که د کاکاجي او د باباجي خبره د قرآن او د سنت مطابق وي یا په دواړو سترګو باندې قبله وه خو که د هغې خبره د قرآن او د سنت مطابق نی نو بیا خو مطلب دا چې د الله تبارک وتعالى د دین داوا کول دا بیمانی د پدې شکل باندې. نو د دې وجه نه پیغمبر وای د پیغمبر ما د ایمان نه راوړلو وجه هم دا غي داوا چې پیغمبر بندنی صاحبو په بنده څنګه الله تبارک وتعالى پیغمبر را لیږي. قل لو کان فی الارض و ورتا کچری وی پزمکه کې قل و ورتا لو کان فی الارض کچری وی پزمکه کې ملائکۃن پرشتي یمشون مطمئنینا چې غیر روانې وی پارام باندې لنزلنا علیهم نو را لګلې به موږ په دی معنی من السماء د برن د اسمان ملک الرسول پرشتہ استاد الله تبارک وتعالی وی کچری پرشتي پزمکه باندې وی نو ما بچ کم دی د پرشتو د فار پرشتي استازي او پیغمبران را لېګلیو خو پزمکه باندې څوک ګرځي؟ پزمکه باندې تاسو بندگان ګرځي او تاسو لمه پزمکه باندې اختیارات او تاسو لمه پزمکه کې گزران او تاسو لمه پزمکه کې استوګ نه درکړی دا. نو چې کله تاسو لمه پزمکه کې استوګ نه درکړی دا نو دو بشر په ضرورت باندې د بنده په ضرورت باندې بنده پويږي. انو ځکه مې در لبنده پیغمبر در لېګلې دي کچري پرشتي وي نو ما پیغمبر پرشتي لېګلې وي. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى وي ها چې تاسو بنديګان یې نو تاسو ته پیغمبر او کچري نه مني پیغمبر ورته وي نو بیا زما او تاسو په منځ کې الله گواه دی. قل تو ورته وایا کفا بالله شهیدا کافی دی الله گواه بینی و بینکم زما تر منزا او تاسو تر منزا انه د الله تعالی چې دی کان بی عبادی خبیرا بصیرا دی په بندګانو باندې خبردار لیدونکې. پیغمبر ورته وایا که تاسو زما پیغمبری نه انکار کوئ نو تاسو په انکار باندې د الله تبارک وتعالى د دین او د اسلام او دا رنگی د الله تبارک وتعالى د پیغمبرای هیڅ فرق نه غورځيږي ځکه چې د پیغمبر انتخاب د چا د طرف نه دی؟ د الله تعالی د طرف نه دی. نو چې کله د پیغمبر انتخاب د الله تعالی د طرف نه دی او ځا الله تعالی را لېګلم نو کتا سو منی او کنه منی نو الله تبارک وتعالى د گواهی د پاره کافی دی. تاسو ګورئ نه چې الله تبارک وتعالى په خپل امداد سره زما رښتونوالی ثابتوي چې ما کومه دعوه د نبوت کړې ده زما په جبه او زما په لاسو علمي تورم او عملي تورم چې کوم نشانات ښکاره کوي الله تبارک وتعالى زما د تصدیق لپاره دا خبره چې ما تاسو ته کوم مقاصد پیش کړی دي وروس پرز اغا الله تبارک وتعالى کامیابی طرف ته روان کړی دي او روان دي او الله تبارک وتعالى زما مخالفین چې څومره دي اغي ناکام کړی دي او رس تر وزه د اغي ناکامی ښکاری. نو دا د الله د طرف نه ښکاره دلیل دی. تاسو ته پته نشته چې د دروغجن سره داسې معامله چری کیدی نشي. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى زما په پیغمبرۍ باندې کافی دی چې زه د الله تبارک وتعالى د طرف نه تاسو ته پیغمبر را لېږلی شوی ما. باقی دا خبره چې د بندګانو په حال باندې الله تبارک وتعالى خبردار دی لیدونکې دی اداسې ذات دی چې دا غنه د هیچ چا سه حالت پټ نشته. ومن یهد الله هغه څوک چې الله ورله توفیق ورکړي فهو المهتد نو دی په سمه لار روان وي. ومن یدلل هغه څوک چې الله پې مهر د ګمراهۍ ووهي فلن تجد لهم نو چری به ونه مومي د دې دپاره اولیا دوستان من دوني سوا د الله نه ونحشرهم یوم القیامة او راپورته به کوم دی لره پر ورځ د قیامت باندې علی وجوههم په مخونو د دې باندې عمیا ړاندو و بکمن چاړاګان و سمن او کاڼو مأواهم جهنم زید واپس د دې د جهنم کلما خبت هر وار چې یو حد ته ورسېده اور زدناهم سعیرا نو زیاد پکړي دی لره سوځولو. څنګه چې د دې خبرې ذکر یې وکړو چې الله تبارک وتعالى زموږ استاسو په منځ کې کافی دی اوس الله د بندګانو په حال باندې خبردار دی او غلیدونکي دی چې چا کې څومره استعداد فروت دی او د خپل استعداد مطابق هغه کمې لار طرف ته روان دی. یو سړی دی د الله تبارک وتعالی د طرف نه ورته پیغامات راورسېدلو، حجت قائم شه چې د الله دین په حق دی، او بیا هم دی د حجت کامیدو د حجت کا د قائمېدو سره سره بیا هم دی انکار کوي. نو چې انکار کوي نو دی د دلالت طرف ته روان دی، او چې څوک د حجت اومني نو دی هدایت طرف ته روان دی. نو الله تبارک وتعالی ورته هدایت نصیب کی، او څوک چې د حق نه انکار وکي هغه باندې مهر د گمراهۍ ولګي، او بیا د الله په نیز باندې د دپاره څوک دوست نی. او حالت ته قیامت یې ذکر کوي تخویف اخروی، چې د قیامت پر ورځ باندې به دوی په مخونو باندې پاسولی شي، ړانده به وي او دارنګ چاړاګان به وي او کاڼه به وي. لکه څنګه چې سورت الطه کې راځي، یا الله موږ خو دنیا کې لیدونکي یو، او تا نن چې کوم دی ړانده پاسولو، الله به ورته وفرمایي چې تاسو زما کتاب هېر کړی و، الله سترګې ورکړې وي چې زما کتاب پی وینا، زما کتاب پی ګوره، تا د هغې نه زه ړوند کړی و، نه ړوند شوې بوکمن دارنګې چاړاګان. الله دته ویلي و چې زما کتاب بیانوه، زما لوی بیانوه، وسمن او کاڼه الله دله غوږونه درکړي و چې دا د دې دپاره استعمال کا، کم سیز چې ستا دپاره پیدا درکوي. نو چې کله دا استعمال نه شو نو د قیامت پر سزا دې دا شوه چې ته نن ړوندو مې کوڼو مې چاړاو مې او زید واپسای ما وا هم جهنم، زید واپسای دی دی جهنم. کله ما خبت هر واری چې او حد تورسی، کله چې او حد تورسی دا اور د جهنم. بعض خلق د خبت معنی کوي چې هر کله سوړ شي دا جهنم، حالان کې دا معنی نه صحیح کیږي، ځکه چې د جهنميانو د فارا فیصله دا ده چې لا یخفف عنهم العذاب، چرې بس پک نشي د دین عذاب، نو څنګه سوړ بشي؟ الله وی سپکیږي به تی عذاب چری هم نه، چې اور سوړ شي خو عذاب سپک شي کنه. الله پاک وی چری به تی سپکیږي نه. او سورۃ النحل کې وی 88 نمبر آیات کې زدناهم عذابا فوق العذاب، زیاد پکم دیلر عذاب د پاسه د عذاب. او سورۃ النساء کې 55 نمبر آیات کې وی کلما نضجت جلودهم، هر کله چې وسوځي سرمنې دي، بدلناهم جلودا غیرها، زبا بدل کم دیلر سرمنې بغیر د دې سرمنو نه، لیذوقوا العذاب، دې لپاره چې وسکی عذاب. نو عذاب بس پکیږي نه، بلکې کله چې دی یو حد تورسی، نو د حد تر رسیدو نه پس الله تبارک وتعالى وی زیاد پکی دل رسوا زیدل، یعنی عذاب د پاسه د عذاب، عذاب د پاسه د عذاب. وقالوا وایدی لن نؤمن لك، چری تصدیق نکو موږ استا، حتا تر دې پوری تفجر لنا، چې روانه کی زمنګ د فارا، من الارض د زمکه نه يم بوعا چینو، او تكون لك جنۃ یشتال رباعچا، یا ویتال رباعچا، من نخیل د کجرنا، وعنب او د انګورنا، فتفجر الانهار، او به توبول را خلالا، په منځ د دې کې تفجیرا په بیولو باندې، او تسقط السماء، یا را وغورځی د برنه د اسمان نه، کما زعمت، لکه څنګه چې ته ګمان کوي، علینا په موږ باندې کسفا، ټوټه د عذاب، او تأتیا بالله، یا را ول الله مخامخ موږ ته، والملائکه قبیله، او پرشتې مخامخ، او تكون لك جنة بيت، يا ويتا لركور، من زخرف دسروزرنا، او ترقى في السماء، يا خطل براسمان تربتا، ولن نؤمن لرقيك، چري منغا تزدیک نکو، چري نمنو منغا خطل ستا، حتى ترده پوری تنزل علينا كتابا نقرأوه، نقرأوه، ترده پوری چه راوڑ منغ تا كتاب، چه ولولو منغا دي لرا، قل تورتوا سبحان ربي، پاک تي رب زمان، هل كنت الا بشر الرسول، نمزو مگر بنده پیغمبر، وما منع الناس، او ندی منکری خلق لرا، ان يؤمنوا دی ایمان راولنا، اذ جاءهم الهدى، کل چراغ دی ته هدایت، الا مگر دی خبری منکری دی، ان قالو چی وای دی، ابعث الله بشر الرسول، آیا لگل دی اللہ بنده استازی، قل تورتو لو کان فی الارض ملائکتون، کچری وی پزمکه کې پرشتي، امشون مطمئنین، چغی روان می پارام باندې، لنزلنا علیهم، نور علی گلی بو مون پدی باندې، من السماء، د برنا د اسمان، ملک الرسول، پرشتہ استازی، قل کفا بالله شهیدا او یا الله کافی دی گوا بینی او بینکم زما تر منځه او ستاسو تر منځه انه د الله تعالی چې دی کان بی عبادی دی په بندگانو خپلو باندې خبیرم بسویرا خبردار لیدونکې و من یهد الله او هغه څوک چې الله ولا توفیق ورکی فهو المهتد نو دی په سمه لار روان وي و من یدلل هغه څوک چې مهر د گمراهی پی ولګي فلن تجد لهم نو چریبو نو ممید دی دفارا اولیاء دوستان من دونی سیوا دا اللہ تعالی نا و نحشرهم یوم القیامت او پورت بکو دی لر فروز دا قیامت مانده علا وجوههم پو مخونو دا دی بانده عمیان لانده و بکمن چڑاگان و سمن او کانا مأواهم جهنم زید واپسی دی دی جهنم کل ما خبت هر کله چې یو حد ته ورسید اور زدناهم سعیرا نو زیاد پکو دوی لر سوځولو.